keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. De Richistul 0722206020. Pupici dulci de la Daria din Vaslui pentru cei din radio, în special pentru Mr. Boba. Oh, iau ce frumos. Dați-a bună, Cosmin, de la Câmpia Turzii. Ce faceți, băieți? Da și voi, seniorita, please, Claudiu zice, dar vine puțin mai încolo, chiar mă uitam, era în tracklist. Hello, tu de ce mai tari, s-o țineți tot așa cu voi cele 24 de ore de la serviciu, foarte, foarte repede, zice Răducu din Balș. Hello, băieți, sunt Chris și vreau și eu Snoop Dogg Sweat pentru iubii meu, Clau, și pentru voi, pupici dulci, de la Manole pentru frățiorul meu, Mihai, și pentru toți cei care vă ascultă, vreau Guess Who tot mai sus, dacă se poate. Salut, băieți, de cei mai tari, vreau o dedicație pentru Ghidec și Victor, cei mai tari băieți, Play and Win, Abibi. Deja am avut Play and Win, piesă mai veche. Momentan, Tom Boxer și Morena, piesă nouă, Deep in Love, vieche, che mai apoi, și Enrique Iglesias cu Usher, Dirty Dancer. Puțin mai încolo, Nick Camarera invitat să-și lanseze în premieră nou single la Kiss Kiss in the Mix. J-1, Tom Boxer, Morena, let's go! Enrique, Usher. This is for the dirty girls all around the world. Here we go. Kiss in the Mix, ne aflăm în cele 40 de minute non-stop hits. Mai avem încă două, poate trei dacă încap înainte de o scurtă pauză. Nu uitați într-o oră de acum încolo, la Prima TV, ca în fiecare miercuri, Cronica Cărcătașilor. Noi uităm și noi de aici din studio, o să punem emisiunea pe mute sau televizorul pe mute și emisiunea la maxim, nu știu, vedem, găsim o variantă. Star de Lichistru pe Facebook, deja am postat acolo, le scrieți numai ca și comentul la postarea mea și în vreo 10 minute le citim. facebook.com/KissFM România. Tara Missing You și Let Me Blow Your Mind la Kiss Kiss in the Mix. Salut, sunt Tara, iar tu asculti Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

Bubu pentru Gașca de pe wall-ul Kiss. Natalia Larisa spune așa: vreau o dedicație pentru tine, pentru Olix, pentru Izabela și toți chisomanii de pe Facebook. Oana și atât, te rog să mă ierți pentru Carla, Ionut Ștefan de pe Facebook, scuze, Elena Bucur, melodia Leak Shot pentru cei de pe wall și pentru voi. Adriana Ramona, yes, Tara, se bucura pentru piesa Missing You. Gabi Gabriel, un dedichis pentru toate boboacele din Grigorescu. Medera Bell, vreau și eu dedicație pentru familia mea, mulțumesc. Gara Angela pentru familia mea și pentru îngerașul meu scump. Cristian Antohi pentru prietenii mei. Ela Elusa, un dedichis pentru chisomanii de pe Facebook. Și Isabela Farcaș. Toți colegii din OPC cu mesajul: lasă fratilor că trecem noi de testele astea, vă iubesc mult de tot. N-am timp pentru toate, nu avem cum, sunt foarte, foarte multe dedicații pe facebook.com/kissfmromania. Pauză scurtă, în vreo 10 minute așa avem lansare, premieră, noul single, Nick Camarera, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Let's get it poppin', poppin'. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Întâi Sweet Love, Liviu și Mona, și apoi vom fi live cu Nick Camarera și Alinka. Premieră single nou, live la Kiss FM, la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix. Nouă de la Liviu și Mona, sună foarte, foarte bine. Iată că au venit și invitații. Bine, ei sunt de ceva vreme în studioul Kiss FM. Mai exact, Nick Camarera, hello, hello. Bună seara, bună seara. Și Alinka, bună seara. Bună seara, Alinka. Bun, aveți un jingle care vă prezint așa frumos. Kiss Kiss in the Mix are Invitat în studio. Yeah. Hai să ne povestești, Nick, tu mai întâi. Cum se întâmplă cu noua piesă? Cine este vocea? Cine este fata? Care e treaba? Cum stă treaba? Este un mister. It's a mysterious girl. Alinka, se scrie cu capa și A, am înțeles, da? Da, da, da. Și că din ciclu prezintă-te singur, dar fetele nu vor asta. Da, da. Fetele de obicei vor să fie prezentate, să fie așa... Exact. Da, no, acum, dacă, Nick. Acum dacă ți-a zis Nick să te prezinți, să spui despre tine, spune-ne, nu știu, așa frumos, un răspuns numele la întrebarea... Da, nu, și, nume, și un prenume. Și un răspuns la întrebarea jurnalistică. Spune-ne, cum v-ați cunoscut? Cum ne-am cunoscut? Cum ați început colaborarea? Of, zici tu sau zi eu? Te las pe tine. Mă lași pe mine. Da. Păi, practic ne-am cunoscut datorită mie. Așa că Nic trebuie să... Nu, vă povestește imediat. Spune mai departe. Păi, dar nici nu știu cum... L-am sunat, ne-am văzut, ne-am plăcut și am făcut un proiect frumos. Da, cam așa, așa se face. Bine, așa, nu, ideea mi-a propus-o un prieten comun și mi-a plăcut. Problema e că aveam negativul, aveam tot, dar nu aveam vocea de fată. Chiar doream să fac o piesă cu o fată. Și eu chiar îmi doream să și fac... chiar a sunat a doua zi, zine să crezi. Îmi imaginez așa cum stă Nic, așa, șoarece de studio, cum se zice, da, da, toată ziua. Muncesc. Frate, câte o piesă, câte o negativ, vai, câte o piesă, câte o negativ, câte o remix. Și când în când caută voci. Da. Da. Nu? Nu. Da. Trebuie să înțelegem că e oficial noua ta voce de proiect? Da, da, este noua mea voce și am refăcut toate piesele. Piesele pe care le știm? Ei, da. Piesele tale trecute? Cu Inside Digis, cu... Mike Diamonds, cu Felipe, tot de la Beautiful Days până astăzi. Ca să le cântați în concert, în concert, da, noua concert. Formulă. Exact. Da. Înseamnă exact. Că așa și mergeți, da? Frumos. Exact. În... Nica Marela și Alinka. Ia la piesa pe care o ascultăm acum, pregătiți și un videoclip sau e gata deja? Da, sigur. Da. Chiar zilele astea așteptăm, așteptăm un script de la domnul Botea. Și cum se termină scriptul, începem filmările. Da, cunoaștem foarte talentat domnul Botea, da, vine da. Cu idei foarte. Noi de fiecare dată. Bun, puțină energie pentru domnul Botea. Bun, premieră oficială, Nica Marela și Alinka, Get Alive se cheamă. Da, piesa Mama o lansăm iete. În exclusivitate pe Kiss FM chiar acum și pe site-ul Nica Marela, pe Facebook... facebook.com/nicamarera.alinka.official. Okay. Și jingle-ul de premieră. Da. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. După care ne întoarcem cu voi în studio live. Yeah. Hai să ascultăm piesa. Ciara și Alinka, Get Alive, Mama Iete și cei doi invitați live la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Ne întoarcem cu ei în direct. Yeah. Ce s-a întâmplat cu Mike Diamonds? Ce se întâmplă? Bine, a fost pe la studio astăzi, lucrează în continuare pentru... Adică lucrăm, ne ajutăm reciproc. Noi nu ne-am certat sau zici, mamă, gata, am încheiat-o, nu mai ne vorbim, nu ne mai vedem. Chiar se lucrează la un nou single, Mike Diamonds. Solo. Mama Iete e o colaborare mai strânsă la linia melodică, la... Uite, vezi cum am revenit cu Felipe. De exemplu, strofele sunt făcute de Felipe, linia. Am zis, e o colaborare acolo, niște băieți da, muncitori și Felipe, talentați. E Mimi de la Narcotic sau ex-Narcotic Sound. E Connector. Sunt toți, facem treabă bună. Uite, Alinka, Roman. Mai nou interes. Sunt eu. Da. Singura fată între vreo 20 da, de bărbați. Chiar face treabă. Da, știu, fetele, mai ales cele care și cântă, vin cu idei, compun linii, exact. Versuri. Ea este una dintre... Băieții nu place să scrie versuri. Exact. Nu e așa? Da. Uite, păreri foarte bune pe facebook.com/KissFM România. Super tare piesa. Salutare să zicei mai tare. Sună foarte mișto, foarte bună piesa. Un nou hit se aude. Iete mama, să auzim, e super piesa. Iete mama, sunt la radio. Yeah. Ok, în curând avem și videoclip. Da. Păi, vă așteptăm cu lansarea clipului pe Kiss TV, da? Sigur, sigur. Vă lansăm și pe Kiss FM, de ce nu? Sigur. De ce? Am mai auzit, parcă, a mai fost o lansare, nu? Da, se fac lansări, sigur. Adică vin invitați artiștii în studioul Kiss FM. Prezintă videoclipul, de ce da, nu? Da, și spun că peste câteva ore, la miezul nopții, e premiera pe Kiss TV. Exact. Ok, baftă maximă cu piesa. Mulțumim mult de tot. Să vedem videoclipul în curând. Baftă mare cu noul proiect, cu colaborarea Alinka. Succes cu Nic. Mulțumesc din suflet. Sănătos să fim, că restul da. Le facem. Ok, și spor la gig-uri, spor la concerte. Să ne spune și nouă puțin mai încolo, fir nu întins. Așa, nu în direct. Unde, pe unde mai cântați, pe da? Ca la pescuit, fir întins. Ok, fir întins, v-am pupat, ceau, succes, și baftă. Noi, mulțumim, ceau. Pa, pa. Nic și Alinka la Kiss Kiss in the Mix. Continuăm încă două piese mai cap înainte de fix. Donovan și Lucenzo, Dansa cu Dură și Hot Girls de la Doni și Elena. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's a subliminal in the mini body, bo. Yeah. My name is Lockside, you come on up any place. Yes, now for the dance floor. Women's set. We'll be right back. mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que tú solo empieza. Mueve la cabeza y sacude duro. Para sacar una locura, morena, estoy a mi lado. Ninguém vai ficar parado, quiero ver, enxergo duro. Para sacar una locura, morena, estoy a mi lado. Site-ul nickcamarera.ro. A piesei lansată acum 10 minute în premieră la Kiss Kiss in the Mix, Nick Camarera și Alinga, Get Alive. Deci pe nickcamarera.ro, acolo găsiți variantele radio și extended pentru DJ. Pauză scurtă și intrăm în cea de-a doua oră de mix, adică în câteva clipe începem următoarele 40 de ore non-stop mix la Kiss Kiss in the Mix. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Ok, eu fix începem cea de-a doua oră de Kiss Kiss in the Mix de astăzi, adică dăm startul celor 40 de minute, da, nu de ore de mix. Stai să vedem ce piesă avem. Avem Dumbledore Freedom, Shakira, Waka Waka și Jeremiah cu 50 Cent, Down On Me, varianta DJ Dark și She Dance, and She Dance, nu știu cum să-i spunem, She Dance, la Kiss Kiss in the Mix și dedicațiile voastre în vreo 7-8 minute, 0722 20 60 20, dedichisuri de pe SMS, SMS-uri cu tarif normal, iar puțin mai încolo și de pe facebook.com/KissFM România. Nu uitați, 1900 de euro potul momentului la Kiss Cash, încercăm să dăm banii undeva până în ora 22. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Africa.

Acesta este matinalul pentru Party People. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Jeremiah, 50 Cent, DJ Dark și She Dance Remix la Kiss Kiss in the Mix. Avem dedicații 0722 20 60 20. Foarte, foarte multe SMS. O dedicație pentru iubițelul meu Lică, te iubesc, de la iubita lui Pep. Vrea Smiley cu Dream Girl. Pentru iubirea vieții mele vreau și eu mesajul: te iubiresc, iubiricuții, și viața mea și fără tine nimic nu are sens. Vai, Lelia, ce frumos cu Y. Ne-am înduit așa de tot, bravo băieți. Vreau și o dedicație pentru Victor cu mesajul: pune mâna pe carte, Vlad din Suceava. Ce atâta carte? Kiss Kiss in the Mix, nu? Vreau și eu Grasnic XL, La La Song. E o piesă care o să rupă cluburile, cel puțin în Reșița. E foarte, foarte ascultată. Și noaptea în somn, aud, Dani Reșița. Vine puțin mai încolo, de Alexandra pentru Radu. Iubirea vieții mele de 3 ani și el nu știe nimic. Nici acum când se formează 4. Vreau să fac ceva, cum nu știe, iubești în taină? Vezi că e ca o boală. Vreau și o dedicație pentru un super băiat, Răzvan din Armata. Vă rog, melodia Aici sau dacă se poate, sau Celia Easy Club. Ok, o să vină puțin mai încolo. Mamă, câte prescurtări, deci încerc să înțeleg ce ziceți. Salut, Kiss, vreau și eu un Kiss pentru fosta mea soție, Denisa, din Buceasa, Dâmbovița, fiindcă astăzi e ziua de naștere și vreau și eu să-i transmiteți următorul mesaj. Iartă-mă, te rog, pentru tot, Ciprian din Vrancea. Ok, eu zic că te-ai iertat. Și super piesă, bravo, Nic. Asta sunt mai vechi deja, Nic încă n-a plecat, e radio cu Alinca. Cred că va rupe cluburile, vă salută Dan din Reșița. Încă primim SMS-uri pentru noua piesă, Nic Camarela, lăsată astăzi în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Celia, piesă nouă, Is It Love, Smiley vine cu Dream Girl, că ne-a cerut-o, și On The Floor, J-Lo, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yes. Kiss in the Mix, 8:24. În câteva clipe vom da startul deschiderilor pe facebook.com/kissfmromania. De fapt, e postarea mea acolo, trebuie doar să lăsați ca și comentarii dedicațiile voastre să fie cât mai scurte, cât mai haioase la obiect, fără să vă repetați și, dacă e posibil, să scrieți fără greșeli, ar fi bestial. Nu mă provocați, că vă corectez. Ok, 0722 20 60 20 pe de altă parte, numărul de SMS-uri, dedicații cu tarif normal, avem și 1900 de euro, potul momentului la Kiss Cash, undeva până în ora 10, încercăm să dăm banii. Aisa, Sweet Embrace vine chiar acum, Amna, Tell Me Why și Bobita Sinclair cu Far La More, cu Rafaela Cara cu tot. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Sunrise everywhere, hear the foto, daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo in un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto. Adaptat. O să avem în curând toate edițiile la zi, inclusiv cea de astăzi, pe kissfm.ro/kkm, podcast gratuit ca să aveți colecția completă. O scurtă pauză, înainte de pauză, să avem dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. Ionuț Ștefan de la Ionuț pentru Mădălina cu mesajul... Mădălina, da? Da, Mădălina. Dar spia Mădălian și ziceam că e băiat. Și tot chisomanii, mai ales pentru cei de după wall. După wall? De pe wall, mă! S-au ascuns după zid. Bubu pentru iubitul meu Bogdan, nu mai fi așa nesuferit, de la Livia, mersi băieți, eu nu Ștefan, Mădălina, scuze, Cătălin Botezatu, din partea mea pentru toți cei care mă cunosc, piesa 50 Cent și Olivia Candy, bine, alt Cătălin, unul de pe Facebook, nu acela de care știm noi, Alina, Elena, Dima, Cristian și Norcotic Sound, Christian D, vrea să asculte poezia de amor pentru cei care ascultă Kiss FM. Cristian, pentru colega mea Diana, nu mai fi supărată din cauza iubitului, mă ofer eu să fie Fly Project Musica. Laurențiu, Stroia din partea lui Laurențiu din media și pentru toți chisomanii și pentru toți prietenii lui Ahoy. Hai că ai rămas setat pe Summer Kiss cu Ahoy ăsta. Avem așa Adelin, Mihai, Hogea, hai cu Delichisul pentru toți cei care ascultă Kiss FM și echipa Kiss, că fac treabă demențială. Alex Alexandru pentru toți Facebookiștii și Kiss Kiss in a Mix, special pentru pisicuța mea dulce cu mesajul bălăceală plăcută. Unde e bălăceala asta? E la piscină sau e în baie? Danuț, Young, mai încă 38 de ore de Kiss Kiss in a Mix, sunteți cei mai tari, bravo, da, mulțumesc foarte, foarte mult că mi-ați adus aminte, am zis din greșeală 40 de ore în loc de 40 de minute acum ceva vreme. Tudor Vlasa pentru Ilinca, Mateu și pentru Vlasa, Vlad vrea Pitbull, Give Me Everything, să știi că deja a fost acum vreo 2 ore. Isabela, hello de dedicat pentru tine, pentru Olix, Natalia, Ela și toți chisomanii prezenți pe wall. Și Gabriel pentru prietena mea, Maria din Constanța și toți chisomanii care scriu pe Facebook, le dedic un platou uriaș de mititei, o remorcă de bere, slash suc și când o fi mai greu să ne fie ca acum. Ok, avem 1900 de euro la Kiss Cash undeva până în ora 10, habar n-am când vine concursul, vine așa în vreo 5 secunde și îmi dă bip și îmi zice hai că trebuie să intru. Așa că nu ne programăm, poate să vină la un moment dat 1900 de euro. Pauză scurtă și încă 3 piese înainte de piesa Non House de la 9, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 1, 2, 3, 4, let's go! Where do I get new music? Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Oh yeah, back to the mix, back to the party. Ziceam încă 3 piese mixate înainte de ora 9 când vine piesa Non House. Sasha Lopez înainte în Sara Luca vine cu Out of the Business, apoi All My People și I Follow Rivers de la Licky Lee sau Lucky Lee, nu știu cum se pronunță mai exact. Bun, am pus pe Facebook-ul Kiss FM, pe facebook.com/kissfmromania, poze cu Nica Marera și Alinca din studioul Kiss Kiss in the Mix, lansarea oficială a noilor single, care sună foarte, foarte bine și chisomanii l-au plăcut deja foarte mult. Hai să continuăm mixul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go! Out of your business. They're not living all behind. Cause I got a bottom line.

Exact 10 minute înainte de ora 9. Kiss Kiss in the Mix, la 9 fix avem piesa Non-House, așa cum am învățat, cum am obișnuit. O piesă care nu se înscrie în BPM-ul 128-130, o piesă așa, out of rhythm. Bun, hai să facem concursul Kiss Cash. Nu-l mai facem sub formă de surpriză, să zice că e pauză și apoi vine concursul. Nu, îl facem pur și simplu. Atenție, Kiss Cash, 2, 3 și... piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. De la NoFX, Bruno Mars, The Lazy Song. Și continuăm cu ultima oră de mix de astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Mai exact, dăm startul acum celor 50 de minute de mix non-stop, nezrupt de reclame. Avem Guessu și The Moga tot mai sus, varianta Club Edit și puțin schimbată de DJ Young, Andra Telephone și Power of Love. Era să zic Celine Dion, nu, cu Ellie White la Kiss Kiss in the Mix. Dedicațiile voastre vin în vreo 10 minute. 0722 20 60 20.

chiar acum 0722 20 60 20. O mulțime de SMS-uri, luăm doar câteva dintre ele. Îmi pare rău pentru cele care nu pot fi citite. De la Ioana pentru mama ei cu mesajul: te iubesc foarte, foarte mult, vrea Jennifer Lopez, I'm into you. Un dedicat foarte special pentru Radu din București. Monica și Gașca îi urează la mulți ani și să asculte mai mult Kiss FM. Ok, Kiss FM, vreau și eu o melodie cu Paraziții sau Mafia pentru toți ascultători fidel de Kiss, cu 2D și Paraziții și ascultătorii. Te rog frumos, Neața Kiss, am făcut 18 ani, vreau și eu să aud toată țara și vreau piesa Caitlyn, Una noce mas, Iuli din Buzău, la mulți ani spunem. Vreau și eu, Randy și Michelle, Only You pentru prietena mea de la Claudiu. Pentru Angie cu mesajul te iubesc mult, de la Vasi din Bistrița. Bună Kiss, vreau și o dedicație pentru toți cei care ascultă Kiss FM, melodia de la Lucenzo, Dansa cu Duro. Cineva care în sfârșit scrie corect Dansa cu Duro, cu capa cum se scrie. Și pentru toți cei care au fost la mare vara asta la Summer Kiss și pentru băieții de la Kiss FM, de la Oana și Georgiana din Oradea, fetele de la Midnight Sun, vă pupăm, ok, pupăm și noi. Avem Plain Win, ia Bibi, Ina, un momento și Come Again, piesă nouă, Camelia, o grămadă de super hituri la Kiss Kiss in the Mix. Puțin mai încolo, dăm startul dedicațiilor pe facebook.com/KissFM România. Să fie scurte, haioase, să fie la obiect, să fie fără să vă repetați și mai ales fără piese, fără cerințe, pentru că avem noi tracklist-ul pe care îl facem frumos. Plain Winnie, baby, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Here we go! I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy doubt, tripping on love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving, run away with me to my you. The flavor when you're feeling the bass. The rhythm is so groovy, it's all over your face. I can see you smiling, hey, I can see you smiling, yeah. You got the flavor when you're drinking champagne. I guess you got a reason why you're looking my way. No, there's no denying, hey, 'cause I can see you smiling, the flavor. Vine mâine invitată în studioul nostru să ne vorbească despre piesa asta și despre proiectele ei, planurile ei de viitor, să spunem așa, jurnalistic. Avem videoclipul foarte, foarte interesant pentru piesa asta și multe alte lucruri. Aflăm mâine de la ea, invitată live la Kiss Kiss in the Mix. Avem foarte, foarte mulți fani pe facebook.com/kissfmromania, cum mă uitam. Cred că facem în seara asta cu siguranță 416.000 de like-uri pe fanpage-ul Kiss FM. Tot acolo unde acum câteva clipe am dat startul dedichisurilor, le citim în vreo 10 minute, să fie scurte, haioase, fără să vă repetați, la postarea mea de acum un minut. Welcome to Saint-Tropez și Deepside DJs, Hold You, piesă mai veche, după care Feelings on Fire, Accent și Ruxandra Bar, la Kiss Kiss in the Mix. Come on! Welcome to Saint-Tropez. Stay high, high up like a la la la. Ain't

sună, are o piesă nouă, sună foarte, foarte bine, ne place foarte mult cum sună. Dar pe lângă piesa aceea avem și single-ul oficial, Accent. Hai să luăm dedicațiile de pe facebook.com/kissfmromania la postarea mea de acum 12 minute. Iar Bubu, nu mai fac cu Bubu, de la Bubu pentru Florin, nu mai insista că nu se mai poate, Dănuț zice de la mine pentru voi și de la voi pentru mine, Vani de la Kiss Cash, Andreea Oana de la Andreea pentru toți constanțenii care ascultă Kiss FM, Bianca Teodora vreau și eu pentru cei de la mine din clasă, un dedichis pentru că iubesc cea mai bună clasă ever, sunteți cei mai tari Kiss FM, mulțumim mult de tot. Ionu Ștefan Drăinuț pentru toți chisomanii de pe Wall, sunteți cei mai tari și Kiss FM la fel. Diana Ramba pentru iubitul meu Alexandru, te iubesc enorm. Stredie Nicolae de la Nicu din Iași pentru Cerasela din Vaslui. Dă și tu un semn de viață, în paranteză scris. Bogdan spune așa, pentru colegii din 8B, da, Andrei Cătălin Vasile de la Bless pentru pufuleața lui Pupicei. Mamă, Nadina, ai scris aici un roman, o novelă, vreau și eu un dedichis pentru gașca mea super tare și amuzantă, David, Flavius, Ana, Cios, Larisa, Ghilzi, Cristina și Cristina, altă Cristina, pentru că sunt alături de mine întotdeauna, la bine și la rău, suntem cei mai haioși, vă iubesc mult de tot, Olic și DJ Young, sunteți și mai cool și mai buni, You and Your Music. Asta este ceva foileton, dedicați în foileton, episodul 7. Denisa Nac, de la Tutu pentru Tutu meu, Elisabeta Mihaela de la mine pentru Știe El Cine, un sac de pupici dulci. Am citit punct prima oară, nu, pupici. Ciprian Blaga de la Bogdan pentru Livia, Deep in Love. Olic zice din partea mea, pentru Olic se știe. Și pentru toți, după Wall. Și Răzvan Lupu de la Răzvan pentru toți prietenii mei și toți chisomanii. Party all night long! Continuăm cu Somewhere Over the Rainbow, varianta Champion Remix. Alessia vine cu Find Me Ale și Doni. Ce Doni, mă, da? A, Milkshake și cu Adena, piesă nouă, foarte tare. La Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Bye.

Shake se cheamă. În curând îi vom avea invitați live la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Iată și pe Mr. Boba. El a ajuns la program, ca de obicei, cu câteva minute înainte de a începe, de a intra în emisie. Azi bună venit... cu invitați în studio, adică invitați să mă simt și eu. Să te simți invitat la tine în emisiune. Să mă simt invitat. Bună seara, domnule! Domnule, bună seara! Cum am trecut de ultima zi a lumii? Luni era parcă, nu? Ziua sfârșitului lumii și de marți încoace, iată că suntem în altă dimensiune. Da, suntem 3D acum. Adică dacă mă uit la tine, te văd 3D. Nu mai suntem 3D, suntem 5D de mult. Am trecut în altă dimensiune acum, nu? Adică... Da, mă, se mișcă și scaunul. A fost apocalipsa. Mă din față, ca la cinemaurile alea. A fost apocalipsa și acum trăim altfel. Trăim aici în studio Kiss FM. Ne-am mutat aici, nu? Trăim altfel. Cum trăiești tu de luni încoace? Trăiești mai bine? Ți-e mai bine? De luni încoace? Da. Ți-au mărit salariul. S-a întâmplat ceva mai spune. Bine. Asta nu se spune. Mă zi! Bine, hai să auzim care este subiectul la Kiss in the Night în această nouă dimensiune. Dar trebuie să te concentrezi ca să îl poți înțelege. Stai așa, pentru că vorbim... ochii, stai așa să închid ochii și așa. Să mă concentrez. Imaginează-ți că vorbim despre sex. Stai mă, lasă-mă să termin. Și bine, lasă-mă. Așa, mai departe. Așa, vorbim despre inversarea sexelor. Adică cum ai fi tu dacă ai fi femeie? Nu, așa nu. Și era mai interesant începutul. Mai eram convins, da. Tu îți dai seama că atunci când am spus că vorbim despre sex, auzi, foarte mulți s-au bucurat. Ăștia care sunt pe invers, gen gay, în altă viață au avut alt sex? Da, unul mai lung. Adică un gay a fost femeie în altă viață? Bine, rămâneți cu Mr. Boba după la 10 la Kiss in the Night, subiecte serioase, inversare de sexe și așa mai departe. Bă, când o spui tu sună urât. De ce? Păi inversare de sexe și așa mai departe, ca și cum ar fi... Bine, adică tu... arunci în derizoriu subiectul meu din seara asta și asta trebui, nu convine. Tu a trebuit pentru această emisiune, pentru această seară, să-ți faci o poză pe Facebook, nu? Să-ți faci un fel de îmbrăcată niște fuste. Erai ok? Bă, să încerc, adică... Mr. Boba în fustă, iată-l! Nu, doar așa, să fie poza de album a serii, pentru subiectul serii, atât. De mâine încolo, vii din nou în blugi. Băi, e un subiect interesant, să știi că s-ar putea să-i pun pe chisoman să fac asta. Că pentru ei e mai ușor. Ok, rămâneți cu Boba, mâine dimineață, în prima oră de cronică, de la 7, avem sumă rotundă la Kiss Cash, 2000 de euro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I just can't get enough. Kiss FM.